شب بخیر کوچولو. به نام خدا. سلام، سلام به روی ماهتون عزیزای دلبندم. خیلی خوشحالم که اجازه دادید امشب هم در خدمتتون باشم با شب بخیر کوچولو. بله ای آقا کلاغم اومده. سلام آقا کلاغی، خوش اومدی، خیلی وقت بود نیومده بودی، گرفتار بودی؟ آها انشالله رفت شدی، حال روز خودت و خانواده خوب باشه. ببینم چی آوردی برام؟ کتاب؟ وای چقدر زیبا، بچه این کتاب جلوی منه، نمیدونین چه نقاشی های داره، دو تا خرگوش هم توشه، اسمش هم هست دوست واقعی من. خب اینو بخونم؟ بله چشم، حتما با افتخار این قصه رو میخونم. گوش بدین، دوست واقعی من. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود یه جنگل سرسبز و قشنگی بود که حیوانات زیادی در اونجا همه در کنار هم زندگی می کردن. عزیزای من، در بین حیوانات جنگل آقا خرگوشه و خانم خرگوشه مشغول ساختن یه چیزی بودن بچه، یه لونه بزرگتر، چون قرار بود یه نینی خرگوشی به خانواده اونا اضافه بشه. وای بعد از مدتی نینی خرگوش ناز و خوشگل به دنیا اومد. آخای کلاقی که لونش نزدیک لونه خرگوشا بود، اولین کسی بود که نینی خرگوش رو دید و رفت تو جنگل و به همه خبر داد. حیوانات مهربون جنگل اومدن به دیدن نینی خرگوشی. چند سبد پر از میوه و سبزی هم برای مامان و بابای نینی خرگوشی هدیه بردن. بابا خرگوشی و مامان خرگوشی شب و روز مراقب نینی خرگوشی بودن. اونا خوراکی‌های تازه و سالم به نینی خرگوشی می‌دادن. تو جنگل راه می‌رفتن و حیوانات رو به کی معرفی می‌کردن؟ به نینی خرگوشی، و بهش یاد می‌دادن که چطور باید مواظب خودش باشه. حتی به اون پیشنهاد دادن که می‌تونه دوستانی برای خودش پیدا کنه، چون نینی خرگوشی یکم بزرگتر شده بود. اون شب خرگوش کوچولوی ما درباره پیشنهاد بابا و مامان فکر کرد. فکر کرد که بهترین دوست من چه کسی میتونه باشه؟ اون میگفت دوست من کسی باید باشه که همیشه کارهای درست و خوب انجام بده. دوست من کسی میتونه باشه که نباید قهر کنه. اگه یه موقع هم از هم دیگه ناراحت شدیم، باید با هم حرف بزنیم. نه اینکه قهر کنیم و هر کدوم بریم خونه خودمونو دیگه با هم بازی نکنیم. بله، نینه کوچولوی ما معتقد بود که دوستش باید کسی باشه که به اون کمک بکنه تا بتونه پیشرفت‌های بیشتری داشته باشه، چیزای بهتری یاد بگیره. اون میگفت دوست من کسی که از دیدن من خوشحال میشه. معلومه دیگه، آدم وقتی دوستشو میبینه خیلی خوشحال میشه. من وقتی شما رو در جاهای مختلف میبینم اصلا دیگه نمیدونین چه حال احوالی دارم، خیلی خوشحالم. دوست من کسی است که به سلامتی خودش و من باید اهمیت بده. این خیلی عالیه، دوستا باید به فکر سلامتی همدیگه باشم. این خرگوش کوچولوی ما چه نظریاتی داره بچه‌ها. کلی من چیز یاد گرفتم. اون میگه دوست من کسیه که به من احترام میذاره. دوست من کسیه که وقتی مشکلی پیش میاد به من کمک میکنه تا من بتونم مشکلمو برطرف کنم و موفق بشم. دوست من کسیه که من برای دیدن اون اشتیاق داشته باشم. حالا باید دوست واقعی خودمو انتخاب کنم. شنیدین که نینی خرگوشی که حالا یک خرگوش کوچولوه چه نظریاتی داشت در مورد دوستش؟ همم درست بود. شما بچه ها دوستایی که انتخاب میکنین حتما باید در اون دوستا یه چیزایی ببینین دیگه که اونا را انتخاب کنین. باید منظم باشن، مرتب باشن، یه وقت خدای نکرده دروغ نگن، همیشه راست بگن، کارهای درست انجام بدن، به حرف بزرگترها گوش بدن. درسته؟ آفرین. امیدوارم که این قصه رو پسندیده باشین. قصه ای که عزیز ما والیا محمدی از طریق کلاق قصه‌مون برامون فرستاده بود. دستش درد نکنه و بهش آفرین میگیم. هزاران آفرین به وانیا محمدی و همه بچه‌هایی که اهل قلمن می‌نویسن. روی ماه وانیا رو می‌بوسم و بهش میگم آفرین، تو در آینده یک نویسنده بزرگی خواهی شد. خدا نگهداری همگی شما.